این دفعه همی ارزش نمیاره. آه خیلی که مردن دیگه خب باز خدا نشد، خدا نشد دیگه. و من فی الارض جمیعا و آنان را که در زمین است همه یک جا، ولی الله ملک السماوات والارض، و مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین و ما بینهما، و آنچه که در میان آسمان ها و زمین است کلش ملکت کیست؟ از الله هست، این ملکت کسی دیگری نیست. یخلق ما یشاء، می آفریند آنچه که می خواهد. الله که چیز بخواه او را پیدا می کند. تمام روز دیگر چیخ بزنی که الله نخواهد پیدایش نمی کند. هر جایی که بدهی که دختر بته بچه بته سنگار در خود بماری که الله بخواه که نمی تمید نمی تیتا دیگر. هیچ قدرتی نداره کسی که بغیر خدا چیزی را به کسی ارشد بدهد. یخلق ما یشاء، می آفریند آنچه که می خواهد. والله علی کل شیء قدیر، و الله به هر چیز تواناست. الله به خلقت و آفرینش هر چیز تواناست. هر کار به الله کرده می دهد. و قالت اليهود، و گفتن یهود و النصارى و نصارى، نحن ابناء الله و احباؤه، نحن ابناء و ابناء الله، ما فرزندان فرزندان خدا هستیم، زیرا حضرت عیسی فرزند خدا، ما فرزند از او هستیم دیگه. اما تو دیگه نسبت بر خود میدهد، نحن ابناء الله، ما پسران خدا هستیم، و احباؤه، دوستان خدا هستیم. بنان یکان بار کسی که معیارها را نشناسه بسیار باز پیش می رود، بسیار باز ظالمانه می شه. یکان بار غلط که می کنه، بعض صوفی هم غلط می کنه، باز میگه معبود عابد می شود، عابد معبود می شود. یکی بسیار بسیار کار بری هست. یه کسایی که حلول اعتقاد به حلول داره به این باورم می رسه خدا بنده میشه، بنده خدا میشود. این عقیده از کی است؟ از نصرانی ها است. کسایی که از ما نمیفهمند این کلمه را باز اطلاق میکند. هیچگاه معبود خالق معبود بنده نمیشود، و سرچپه هم نمیشود. بنده بنده است، الله الله است. هیچگاه تغییر نمیخورد، هیچگاه تغییر نمیخورد، همیشه بنده باید بنده باشد. لن یستن که هیچگاه باید انسان عار نبکند از اینکه عبادت خدا را بکند. بنان نصرانی ها و یهود چی گفتن؟ نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، و احباؤه، دوستانی از او هستیم. حال یکان کسایی که هستن در ایچی ما هم اطور هستن، ما ولی سید هستیم. سید کسی دیگه باز ریشه تو تراش میکنی، نماز تو نمیخوانی، در پهلوی دشمن خدا و پیغمبر تو استاد میشی، باز از او با سید هم باشی دیگه، یخو نمیشه دیگه. یه عقیده بسیار بد است. تو سید هستی، خدا بشناس. از ما که تو پیشتر باید سنگر بودی، چرا تو خود سید هستی دیگه؟ تو خود باید از شریعت پیغمبر و از شریعت جدت باید دفاع بکنی. ولی سرچفه می شود، می فهمین که تکای سیاسی را هر جای چخ میکنه، یکی به خاطر اعلی کلمت الله نمبره، تمام مروز معامله است. می خود نمی شود که ای رقم دوستی بکنیم. و احباؤه، دوستان خدا هستیم. قل بگو، فلیمه یعذبکم بذنوبکم، پس چرا عذابتان میدهد در صورتی که فرزند خدا باشی؟ پس چرا در مقابل گناهانتان الله برتان عذاب میدهد؟ این رو خبر داری؟ این چرا این دقم میشود؟ بل انتم بشر، بلکه شما بشر هستید، شما انسان ها هستید. ممن خلق، از جنس آنچه که الله پیدا کرده. شما از جنس کی هستین؟ آدم علیه السلام هستین، از جنس انسان هستین. پدرتان معلوم است، این تفاوت ها را بگذارین. یکی از روزها در بین خانواده پیغمبر خدا علیه السلام همین گپ شده بود که کسی بود به یکی از همسرای پیغمبر خدا گفت که تو به اصطلاح از اهل کتاب هستی. باز پیغمبر خدا برش گفت که ما دختر موسی هستم، دختر هارون هستم، پدرم که هست حضرت آدم علیه السلام است. اینجا نسبتش بده. این مسئله تفاوت رتبه ها را دین از بین برده. هیچ کس حق ندارد که برای کسی دیگری خود را چربی بدهد. هیچ کس حق ندارد.